Писмо от 2 септември 1917 година, Варна. Любезни, получих вашето писмо. Господ Бог мой ще оправи всичко. Страданията в живота раждат опитност, а опитността ражда условията, при които вярата, надеждата и любовта растат. Стига всички еднакво да се ползват. Аз искам между всички ви да зацарува мир, радост и любов божествена, да се надпреварвате, да си услужвате и да си отдавате почест един към друг. Да се въодушевите с духа на Христа. Да бъдете умни и незлобливи, силни в вярата и търпението, смели и неустрашими за Бога. Да се водите от вътрешния глас на духа. Да бъдете прилежни в придобиването на добродетелите. Лесно да си прощавате и да бъдете незлобливи, по-юначни, повече в дела, отколкото в думи. Това не ви пиша като упрек, от мене е далече тази мисъл. Аз искам да отмахна всичките упреци по възможност. Само ви припомням Божия път, Божието благо, в което Бог се весели. Бог мой да ви учи и упътва във всичките свои добри пътища и в своето слово. Привет вам и на всички приятели, привет от мене. Мирът Господен да почине на всички вас. Ваш верен Петър Константинов Дънов. 2 септември 1917 година, Варна.